it's time to end my lonely holiday and bid the country a hasty farewell. So on this gray and melancholy day, I'll move to a Manhattan hotel. I'll dispose of my rose-colored chattels and prepare for my share of adventures and battles here on the 27th floor, looking down on the city I hate and adore. Autumn in New York, why does it seem so the thrill of first night? Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel parlen d'ella com una de les grans artistes a seguir pel 2015, i per això ens volem avançar i volem oferir-vos la seva música abans que ja sigui una estrella coneguda. De fet, és una cantant per mi, superba. I amb ella hem començat una nova edició de Jazznàtics en la veu de la Hilary Gardner, que ens porta cançons del seu àlbum de 2014, anomenat The Great City, una cançó dedicada a la Gran Poma, a la gran ciutat de Nova York. Hem escoltat per començar aquesta peça, la primera, Autumn in New York, tardor a Nova York, i seguirem a Jazznàtics amb Rafael Corbí, amb la música del Sweetheart, Waitress in a Donut Shop. Sweetheart, but it doesn't beat for me. It beats softly in love, but not for me. Sweet lips, I know I'll never kiss. You're what I'm afraid I must miss. I'm a waitress in the donut shop. I see him on his morning stop. He talks of love, but he's talking about his sweetheart. She gives him a rough time. He gives me his dime and then parts. Soft and pretty modes. In dreams I can make you my own. A rough time. He gives me his dime and then he parts. Soft sighs, soft and pretty moans. In dreams I can make you my own. In dreams I can make you. Una intèrpret de jove jazz que ens arriba, com hem dit, des de Brooklyn, a Nova York, que abans de Nova York provenia de Wasilla, a Alaska, on va començar a cantar, i ho feia interpretant i adaptant la música. Sempre ho he dit, que és una de les artistes de música country més passades, més escoltades en el món del jazz, com Patsy Cline. Estudis de música i estudis de veu clàssica, sobretot, però que es va entusiasmar ràpidament per les veus de gent com Ella Fitzgerald, de Carmen McRae, de Johnny Mitchell o de Tom Waits, entre molts altres. I que ja ha convertit escenari en Dorothy Parker, en John Lee Hooker, en Claude Debussy o Kristen Wiig. És una intèrpret fabulosa que donarà molt a parlar. És el seu àlbum de debut, aquest The Great City, que escoltem a través d'Anzic Records, realitzat aquest 2014. Jo el definiria, en part, aquest àlbum, com una carta d'amor, en part laments, però que celebra l'electricitat, el dinamisme i les possibilitats que dona la vida en una ciutat com Nova York. Amb la companyia d'aquesta intèrpret, de Hilary Gardner, seguim i ho fem amb You Came a Long Way from St. Louis. Each of your wisecracks the columns have quoted is very amusing, but your press agent wrote it. You dined with Mrs. Jones and breakfast with Miss Brown. You're wined and you're dined as the toast of the town. They all want to fuss over you, don't they, you Casanova, you? You came a long way from St. Louis. You climbed the ladder of success. the town and country cars that were parked out in front of your fancy address. You came a long way from St. Louis. You broke a lot of hearts between. I met a gang of gloomy gals who were doing all right till you came on the scene. You blew in from the Middle West, certainly impressed the population hereabouts. Well, baby, I've got news for you. Naturally, I've got my doubts. You've got 'em driving by the wayside, a feeling I ain't gonna know. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. Amb aquestes peces de Hilaire Garner hem completat la primera part del nostre espai d'aquesta nova edició de Jazznàtics, procurant descobrir, en aquest cas, noves veus dins el gèneres o subgèneres del jazz. Per acabar amb la presentació d'aquest àlbum, d'aquest fantàstic tema, The Great City, del 2014 de Hilaire Garner, sentirem la peça anomenada Chelsea Morning. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Won't you stay? We'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. Blue, red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, oh, won't you stay? We'll put on the day. There's a sound show every second. Now the

Conjuntament amb Charlie Parker, va ser una de les figures més rellevants amb el desenvolupament del bebop, el jazz llatí i el jazz modern. En els seus primers anys com a instrumentista, va treballar amb les grans bandes de Cab Holloway i de Earl Fuzzy Hines, mentre que el 1945 va col·laborar amb el saxofonista Charlie Parker, a qui va gravar alguns dels més revolucionaris temes de la història del jazz. John Birks Gillespie, conegut com a Dizzy, va néixer a Sheerau, Carolina del Sud, el 21 d'octubre del 1917 i va morir a Inglewood, en New Jersey, el 6 de gener del 93, als 75 anys d'edat. Avui l'escoltem amb tres peces que extraiem des de l'àlbum Jazz in Paris. Hem escoltat el tema que ens portava el Cognac Blues, seguirem amb aquest Cocktails for Two i també escoltarem, recuperarem el Moon Nocturne de Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie des del record musical de Jazznatics. El programa segueix i arriba a la seva mitja part i ho fa presentant un altre treball discogràfic d'aquest 2014. En concret és l'àlbum anomenat Eclectic, que ens porta la música d'un duo que està format per Eric Johnson i Mike Stern. En dos ens obsequiran amb la seva extraordinària música. Què tal si sentim, com a primera peça d'aquest disc, la cançó anomenada Benny? Thank you. Així hem començat el repàs d'aquest disc a càrrec de dos herois de la guitarra amb els seus respectius gèneres. Tots dos s'ajunten i tens un àlbum eclèctic, com ho diu amb el nom d'Eric Johnson i de Mike Stern. Un àlbum que ens aporta l'intèrpret de blues, de jazz i també rocker Eric Johnson i una de les estrelles del jazz, Mike Stern. Han registrat els estudis Johnson a Austin, a Texas, realitzat al mercat discogràfic el 27 d'octubre de 2014. És una bona col·lecció de cançons portant-nos al bo i millor de tots dos guitarristes. Una secció rítmica excepcional amb el bateria Anton Fick, The Light Show amb David Letterman, i també el baixista regular de les actuacions de Johnson, en Chris Marsh. Sentim-los de nou amb una altra peça. Aquesta es diu Roll With It. When the world is trouble, everything goes wrong. When you're waiting for something and it's taking too long, when you're in a hurry, everybody going slow, you're going crazy, don't know which way to go. When you're fighting with your best friend, the one that you love, they're supposed to be beside you when push comes to shove, when everyone around We'll be right back. Així és la música dels mestres, així se'ns ha costat aquest You Never Know, tercera de les cançons que escoltem d'aquest àlbum. L'acomiadem ja a la presentació de nou disc d'Eclectic, d'Eric Johnson i Mike Stern, amb el seu compromís per portar-nos la bona música. Més de 4 dècades d'experiència amb les peces musicals, per exemple, de l'Stern, d'aquest personatge de Mike Stern, dels grans, com hem dit també, del jazz, i que ens ha portat a col·laboracions amb gent com Blood, Sweet and Tears, Billy Compton, Miles Davis o Jaco Pastorius, mentre que en Johnson ha estat comparat amb els seus millors moments amb Jimi Hendrix o Jeff Beck, i que va guanyar un Grammy l'any 1992 per al seu èxit instrumental Cliffs of Dovers, que va ser un dels grans temes de guitarra de tots els temps, segons els entesos. Acomiadem aquesta presentació i ho fem amb la peça anomenada Hullabaloo. Ens aproximem al final del nostre espai per aquesta setmana de Jazznàtics i ho farem amb peces soltes, peces que ens acompanyaran des de diferents àlbums. En primer terme, escoltem des del 2009 Mr. John Player, la peça que ens portava Blai, Massó i Llamola Trio, enregistrat per Pickup, una peça del mateix trio i que es va enregistrar, com hem dit, l'any 2009. Mr. John Player. Thank you.

the sea, deep shining.